الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول الله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، نوتويتا watu wa motoni kuwaita watu wa peponi. Wale watu walio katika moto watawaita watu walio katika pepo, wakiwaomba msaada, mustaghithina bihim, wakiomba kuokolewa, mimma asabahum min shiddatil ju'i wal 'atash, kutokana na yale yaliyowasibu miongoni mwa njaa kubwa, njaa kali na kiu kikali. Kwa hiyo watu wa motoni watawaita watu wa peponi wakisema: an afidhu alaina min alma, kwamba tumiminieni sisi maji. An afidhu alaina min alma أي سبوا علينا من الماء. الفيض في الآية إذا حمل على حقيقته كان أصحاب النار طالبين من أصحاب الجنة أن يسبوا عليهم ماء ليشربوا منه. ابن عاشور رحمه الله تعالى أنا سمعنا أن الفيض كتك آية لكي تشكوليك وحكيك ياكي حسا لكوان بواتكوة واتوموتوني wanawataka au wanaomba kutoka kwa watu wa peponi wawaaminie maji ili wanywe. Wa ala hadha almaana hamalahu almufassirun, na kwa maana hii ndio waliochukulia wanawachuoni wa tafsiri. Wa ala hadha alwajhi takunu min bimaana ba'd, kwa maana hii basi min itakuwa kwa maana ya ba'd أو صفة لموصوف محذوف، أو تكون صفة يا موصوف عليوندوشوا تقديره شيئا من الماء كيتو كتك ماجي. كوي أن أفيضوا علينا من الماء تميمينيني كيتو كتك ماجي، أو مما رزقكم الله، أو كتك فيلي ألفو رزوق الله مما آكل الجنة miongoni mwa vyakula vya peponi. Na sisi tugeyeni matunda, huku tuna njaa, hakuna kula huku. tupeni maji, huku kuna kiu, hakuna kunywa huku. Asema Allah subhanahu wa ta'ala katika Al-Kahf, wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh, wakiomba kuokolewa kutoka kwenye kiu wataokolewa kwa kupewa maji yaliyokuwa kama myeyuko wa shaba. Allahu al-musta'an, maji ambayo yatakuwa yanaivisha nyama za uso, yashwi al-wujuh, inaiva nyama kwa sababu ya ukali wake. Kwa hiyo wataomba wapewe maji kutoka peponi huko. Qalu, watasema watu wa peponi, inna Allaha harramahuma ala alkafirin, hakika Allah ameharamisha hayo kwa makafiri. Inna Allaha hakama bimani ma'i aljannati wa ta'amiha min alkafirin, hakika Allah amekataza, amezuia kupewa maji ya peponi na chakula chake kupewa makafiri. Inna Allaha harramahuma, hakika Allah ameviharamisha hivyo, ala alkafirina, juu ya makafiri. Makafiri wapi? Alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba, ambao wameifanya dini yao, wale ambao wameifanya dini yao kuwa ni upuuzi na mchezo. Hii dini wameifanya kuwa ni upuuzi, wanapoitwa kwenye dini wanaifanyia sukhuria. Fastahza'u bihi wa bikalami Allahi wa binabiyihi wa bilmu'minin, wakayafanyia istizai, wakaifanyia istizai dini na maneno ya Allah na mtume wake na waumini, wakawafanyia istiza. Na sisi tumeamrishwa tusiwafanye wao kuwa ni marafiki. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba min alladhina utul kitaba min qablikum wal kufara awliya, enyi ambao mmeamini, msiwafanye wale ambao wameifanya dini yenu kuwa ni upuuzi na ni mchezo, au kuwa ni mchezo, ni upuuzi na mchezo, miongoni mwa wale waliopewa kitabu na makafiri, msiwafanye kuwa ni marafiki. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, na muogopeni Allah mkiwa nyinyi ni waumini wa kweli. Wa idha nadaitum ila salati ittakhadhuha huzwa, na wanapoitwa wao, napowaita wao kwenye swala wanaifanyia istihzai ile swala. Dhalika bi annahum qaumun la yaqilun, na wanapo mnapowaita wao kwenye swala wao wanaifanyia istihzai na mchezo, unaona ni upuuzi, kwa sababu wao ni watu ambao hawafahamu, hawajui uzito wa swala, nani amefaradhisha. Kwa hiyo Allah ameharamisha hayo maji na hivyo vyakula, ala alkafirin, ambao sifa yao makafiri, alladhina ittakhadhu dinahum huzwa wa la'iba, ambao wameifanya dini yao ni upuzi na ni mchezo. Wagharatuhum alhayatu ad-dunya, na yakawahadaa wao maisha ya dunia, dunia ndio iliyowahadaa wao, wakaona kwamba wao washafika na washafanikiwa hapa duniani kwa kuwa wana mali, kwa kuwa wana mamlaka, kwa kuwa wana watu wengi, wana wafuasi, kwa kuwa wana afya njema. Hayo yakawapa kiburi, wakaghurika na uhai wa dunia. Watma'annu biha wa a'radu 'anil akhirah, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Yunus, inna alladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya, hakika wale ambao hawatarajii kukutana na sisi na wakawa wameridhia maisha ya dunia, watma'annu biha, na wakawa wametulizana katika hii dunia, kwamba wao washafika wakajistawisha hapa, wakawa wamestawi katika dunia. Walladhina hum an ayatina ghafilun, na wale ambao ni wenye kughafilika na aya zetu, ulaika ma'wahum an-nar, hao makazi yao ni motoni, bima kanu yaksibun, kwa sababu ya yale waliyochuma. Kwa hiyo radhu bil hayati ad-dunya watma'annu biha, nasema wagharatuhum al-hayatu ad-dunya, na yakawaghuri wao maisha ya dunia, wakaghurika, wakaona ulimwengu ndio huu na umeshaupatia wao. Falyawma, basi hivi leo. Falyawma, basi hivi leo, siku hii ya kiyama. Nansahum, tutawaacha wao, tutawapuuza wao. Nansahum, basi hivi leo tutawapuuza wao. Kama nasu liqaa yaumihim hadha, kama wao walivyopuuza kukutana na siku yao hii ya leo. Pia nasema tutawaacha wao katika moto. Nansahum, kwa maana naturukuhum. Sasa ingine, kwa sababu ya kutokuelewa maana ya Qur'ani, mbona kule tuambiwa Allah anasema wama kana rabbuka nasiya, na hakuwa mula wako ni mwenye kusahau, na hapa tasema asema nansahum. Kiarabu ni lugha moja tajiri sana na ni lugha pana sana, neno moja lina maana nyingi, vile vile kitu kimoja kina majina mengi. Wanaochuoni kwa mfano, mnyama mmoja tu simba, Al-Imamu Suyuti ameandika kitabu akayataja majina yake akayafikisha 600. Simba na majina 600. Wewe unajua asadi tu, kuonesha ni dhaifu katika lugha ya Kiarabu, lakini majina yafika 600. Hivyo hivyo vitu vingine vina majina chungu nzima. Kwa ni lugha iliyo na ukwasi wa hali ya juu, na neno moja linaweza kutumika katika sehemu tofauti tofauti kwa maana tofauti tofauti. Neno an-nisyani na maana na ya dhuhulul aql, kupitikiwa, mtu akasahau. Lakini pia lina maana ya at-tark, na maana ya kuacha. Pia ina maana ya kupuuza, na nyingi nyingi katika maana zake. Sasa iliyothibitishwa kule sio, au iliyokanushwa kule sio iliyothibitishwa hapa. Kule amekanusha kwamba wama kana rabbuka nasiya, kule kwa maana ya kusahau, dhuhulul aql. Lakini hapa atawapuuza na kuacha katika moto. Wakina nani? Wale waliokufuru, alladhina ittakhadhu dinahum huzwan wa la'iba wa gharratuhum alhayatu ad-dunya. Alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum alhayatu ad-dunya. Hao falyawma nansahum, basi hivi leo sisi tutawapuuza wao. Kama nasu liqaa yawmihim hadha, kama wao walivyoipuuza siku yao hii, hawakutaka kujishughulisha na lolote linalohusiana na kiyama. Wao hawakutaka kujishughulisha na jambo lolote, hawakufanya maandalizi ya kiyama, wakapuuza. Mafanikio ni ya hapa duniani tu, akhira anayejua nani? Anayejua akhira? Nani alikwenda akarudi akasema kuna hivi na hivi, kaona hiki na kile? Kwa hiyo haina haja, sisi tutafuta maisha, tule maisha yetu hapa basi. Kuna watu wanaishi kwa falsafa hiyo. Fadhuku bima nasitum, kule anasema hivyo katika as-sajda, fadhuku bima nasitum liqaa yaumikum hadha inna nasinakum, basi onjeni kwa sababu ya vile mlivyoipuuza siku yenu hii, na hakika sisi tutawapuuza. Na inna nasinakum, na hakika sisi tutawapuuza nyinyi. Wadhuku adhaba alkhuldi bima kuntum ta'malun, na onjeni adhabu ya umilele kwa sababu ya yale mliokuwa mnayatenda. Kwa hiyo anasema hapa, wagharatuhum alhayatu ad-dunya falyawma nansahum kama nasu liqaa yawmihim hadha wama kanu biayatina yajhadun, na vile walivyokuwa aya zetu wanazikanusha. Falam yusaddiquha, wakawa hawakuzisadikisha aya zetu. Walaqad ji'nahum bikitabin, na kwa hakika tumewaletea wao kitabu. Walaqad ji'nahum bikitabin, na kwa hakika, pia naweza kuweka kasam ikawa namu ni muwaqqi'atu lilqasam, wallahi tumewaletea wao kitabu, Qur'an hiyo. Fassalnahu ala ilmin, tulichokipambanua hali ya kuwa, hali ya kujua, yani hali ya kuwa na ilmu, sisi tuna ilmu, tumekipambanua kitabu hicho. Yuqsimu Allahu ta'ala, أنه أتى بهؤلاء أتى لهؤلاء الكفار بالقرآن الذي بيّن فيه جميع ما يحتاجه الناس إلى بيانه. الله أبا كما ميوالتيها مكفار قرآن أمبايو أمي بينيشا دنياك يوتي يلي أمونا هتجي واتك يبيني فواك. ونحن عالمين بما بينا فيه من الحق نهل يكو سيسي نوين يكو جوا يعني تلي يبينيشا دنياك حق الذي يصلح الخلق في كل زمان ومكان. ولقد جئناهم بكتاب لا والله حقيقة تميوالتي واو كتاب أمباتو فصلناه على علم تميكي بمبنوا هل يكجوا. قرآن كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. قرآن كتاب أمباتو zimepambanuliwa aya zake hali ya kuwa ni Qur'ani ya Kiarabu kwa ajili ya watu wanaojua, kama alivyosema katika Nahl, wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lilmuslimin. Katika ile aya 44 akasema wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum يتفكرون. هدى ورحمة لقوم يؤمنون نهل يكون مونغوزو نني رحمة كواتو نوكي أميني كما القرآن تمي بمبنوة كواجيل يكون مونغوزو كواميني نني رحمة كواتو هوا ونوامين كما قلت المائدة يكون من تانا يكون من ستة نفسيما أكسيما الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى نسمى قد جاءكم من الله نور وحقيقة موجيين نيني كتوكو الله نور انتومي أمبين نور وكتاب مبين نكتاب تنيك بينشا يهدي به الله anamuongoza Allah kwa kitabu hicho manittaba ridwanahu yule mwenye kufuata radhi zake anamuongoza ila subula salam kwenye njia za amani anamuongoza katika njia za khairi na njia za amani wayukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur na anawatoa wao kutoka kwenye viza kwenye giza kuwapeleka katika nur biidhni kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala wayahdihim ila siratin mustaqim na anawaongoza kwenye njia iliyonyooka. Aya zilizokuja kuonyesha kwamba Qur'ani ni huda na ni nur ni nyingi kwenye Qur'ani. Miongoni mwa hizo ni ile aya katika An-Nur katika suratu An-Namli imesemaje? Wa innahu lahudan wa rahma. Na nyinginezo ziko nyingi. Hal yanzuruna illa ta'wila. Hawangojei ila matokeo yake. Hawangojei isipokuwa au ila matokeo yake. Makufari hawa wanasubiri matokeo miwukuwa ilbaathi wa qiyami ilhisabi wa hululi ilathabi bihim wa dhukuli ahli ilijannati ilijannata wa dhukuli ahli ilnari nara. Ndiyo wanasubiri wao, hawangojei isipokuwa matokeo yake. Matokeo ya nini? Ya kutokea kiyama kije ndio wataamini. Kumbe kumekuja kweli bwana, si tulijua utani. Hisabu kweli ikitokea ndo waamini, au adhabu ikishashuka wao ndo waamini, au wakiwaona watu wa peponi waingia peponi na watu wa motoni waingia motoni, basi ndo wataamini. Kwa hawangojei isipokuwa matokeo yake, ndio wanachokisubiria wao, kama alivyosema kule katika Yunus, bal kadhabu bima lam yuhitu biilmihi walamma yatihim ta'wilo. Bali wachilia mbali ha, wamekadhibisha kwa lile ambalo lam yuhitu biilmi, hawakulizungukia kwa elimu yake, jambo ambalo hawalijui, wanaikadhibisha Qur'ani ambayo hawaijui wao, na wala haijawajia wao, hayajawajia matokeo yake. Kadhalika katika suratul an'am, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika au ya'ti ya rabbuk au yati ya baadhi ayati rabbika. Wao hawangojei isipokuwa wajilie malaika, waje malaika wa adhabu au waje malaika wawaambie kwamba hii ni haki, wasadikishe. Hawangojei ila hilo, au hawangojei isipokuwa wajie wao Mola wao mpaka Allah ajitokeze kwao. Hatta nara Allah jahra, kama walivyosema Banu Israila, wakamwambia Musa, lan nu'mina, sisi hatutaamini katu. Kwa hiyo hawangojei isipokuwa wawajilie wao malaika, au awajilie wao Mola wako, au ziwajilie wao baadhi ya aya na ishara za Mola wako. Wanasubiri zije ishara katika ishara za Mola wako. Lakini Allah anasema yauma yati ba'dhu ta'wili, au yauma yati ba'dhu ayati rabbik, siku ambayo zitawajia baadhi ya ishara za Mola wako. La yanfa'u nafsan imanuha, haitaisaidia kitu nafsi kuamini kwake, kuziamini hizo aya, kwamba ushaona kwamba jambo hili tuliambiwa kwamba jua litatokeza upande wa magharibi, likishazama alafu litarudi tena. Ah, kweli bwana, ndio sasa basi mimi nimeamini. Wasubiri jambo kama hilo? Unasubiri jambo hilo? Allah anasema yauma yati ba'dhu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, siku zitakapokuja baadhi ya ishara Mola wako, nafsi haitaisaidia chochote kuamini kwake. Kule kuamini kwake hakutasaidia kitu, kwa sababu sasa waamini ndio waanze kuswali, sio ufanye tauba, haitasaidia. Au kasabat fi imaniha khaira, au ikiwa nafsi haikuchuma katika imani yake khairi yoyote, haitasaidiwa, haitasaidia. Kwa hiyo kuna watu wanasubiri hiyo, kwamba mpaka litokee jambo sasa ndio watingishike, ipigwe zilizala kikweli kweli tu, ah, wakimbilie katika, warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yandhuruna illa ta'wila, kama ni swali lakini kwa njia ya inkar. Hapa ni swa istifham kwa njia ya inkari, kukanusha kwamba hawangojei isipokuwa ta'wili yake, isipokuwa matokeo yake. Yauma yati ta'wiluhu, na siku yatakapokuja matokeo yake. Yaqulu alladhina nasuhu min qablu, watasema wale waliopuuza hapo kabla, waliopuuza hiyo siku hapo kabla. Qad ja'at rusulu rabbina bilhaq, kwa hakika wametujia mitume wa Mola wetu pamoja na haki. Qad tabayyana lana al-an anna rusula rabbina sadiquna fi da'wahum, ndio imetubainikia sasa hivi kwamba ni wajumbe wa Mola wetu walikuwa ni wakweli katika madai yao. Waqad ja'una bilhaq fakadhabu fakadhabnahum, na wametujia na haki na sisi tukawakadhibisha, ndio tunachokisubiri wao. Fahal lana min shufaa, je, tutapata sisi waombezi? Fayashfa'u lana, ili wakatuombee kwa Allah. Fahal lana, leo tushaamini, tumesadikisha kwamba kweli kabisa, kweli kabisa tulikuwa tukiambiwa ni haki, da twajuta sisi sasa. Je, kuna yoyote wa kwenda kutuombea kwa Mola wetu? Fahal lana min shufaa fayashfa'u lana, je, tuna sisi yoyote, tuna yoyote wa kutuombea sisi akatuombea kwa Mola wetu? Au nuraddu, au turejeshwe tena duniani? Fanaamala ghaira alladhi kunna na'mal, ili tukatende yale ambayo hatukuwa tumeyafanya, tukayafanye yale ambayo hatukuwa tumeyafanya, turudi duniani. Siku ya kiyama makafiri hawa ambao leo wanampinga Allah subhanahu wa ta'ala, wanampinga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawa muamini, wataomba wapatikane watu, litoke jopo la watu liende kwa Allah subhanahu wa ta'ala likawaombee, bwana, ewe Mola wetu, ewe Bwana, ewe Allah, wale watu bwana kweli alikuwa hawakujua kama hii ni kweli, sasa imeshawabainikia kwamba ni kweli, kwamba wale mitume ni wamesema kweli, na Uislamu ni dini ya haki, ishabainikia, kwa hiyo wasamehe. Fahal lana min shufaa fayashfa'u lana, au pia kama iwezekana dunia irudishwe tena, warudi, yani kama vile wewe hapo ulipo uombe urudi, uombe kwa Allah, uombe dua urudishwe tumboni kwa mamako, inawezekana? Ile ni marhala nyingine ishapita. Hizi ni marahil, ulikuwa katika Adam ukaumbwa, yani ulikuwa huko ukaumbwa, ukawekwa katika aslabu rijali, ukakaa katika migongo ya wanaume, Allah akakutoa katika migongo hiyo, akakuingiza katika mafuko ya uzazi, ukakaa kipindi chako ulichokaa, miezi imekamilika, umetoka, umekuja duniani, ni ulimwengu mwingine, hakuna kurudi nyuma. Kama mimba ishaingia katika mfuko wa uzazi, haiwezi karudi nyuma tena katika mgongo wa yule babako hata siku moja, ishapita kule. Na ikishaingia na ikitoka, umezaliwa, huwezi rudi tena pale. Kama sasa urudi tumboni ukijichanga tena, alafu uanze tena maisha, uzaliwe upya, basi hivyo hivyo ukishatoka hapa duniani, kurudi duniani katika sura hii ya ulimwengu huu haipo tena. Tukirudi tunarudi katika mambo mengine, si mambo ya amali tena, ni mambo ya hisabu, tulipwe kwa yale tuliyoyafanya. Sasa hawa wataka kuomba jambo ambalo ni muhali, ni kama yule anayeomba kurudishwa katika tumbo la mamake, au nuraddu, au turejeshwe tena. Fanaamala ghaira alladhi kunna na'mal, tukatende tukayafanya yale ambayo hatukuwa tumeyafanya. Na haya watayatamani, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika al-an'am, tumezisoma aya hizi, walau tara idh wuqifu 'ala an-nar, na laiti ungewaona wakati watakaposimamishwa kwenye moto. Faqalu ya laitana nurad, wakasema laiti sisi tungerejeshwa. Wala nukadhiba bi ayati rabbina, na wala tusisikadhibishe aya za Mola wetu. Wanakuna minal mu'minin, na laiti tungekuwa sisi katika waumini. Watatamani bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, lakini yamewadhihirikia yale ambao walikuwa wakiyaficha hapo kabla. Wala uruddu, Allah anasema hivyo, wala uruddu, na lau wangerejeshwa, laadu lima nuhu anhu wa innahum lakadhibun, hata kama watarejeshwa wangerudia tena yale yale waliokuwa wamekatazwa, hakika wao ni waongo. Yaani leo kuna watu washakufa kwenye makaburi, wameona ule uzito na ukweli wa yale ambayo wameambiwa, lakini wakifufuliwa leo, kuna wengine watarudi kule kule, watarudi kule kule walipokatazwa. Wala uruddu laadu lima nuhu anhu, na lau wangelirejeshwa basi wangeyarudia yale yale waliokatazwa. Wa innahum lakadhibun, na hakika wao ni waongo. Qad khasiru anfusahum, hakika wamezitia katika hasara nafsi zao. Qad khasiru anfusahum, hakika wamezitia kwenye hasara nafsi zao, wapata hasara kabisa. Wamepewa fursa wa kuweza kuitumia, wakajiangamiza, wakajiingiza kwenye maangamivu, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine, kad khasira alladhina kadhabu biliqai llahi, kwa hakika wamezitia hasara au wamepata hasara wale ambao wamekadhibisha kukutana na Allah. Hatta idha ja'atuhum as-sa'atu baghtatan, mpaka kitakapowajia wao kiyama kwa ghafla, qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim, tasema masikitiko ni yetu kwa yale ambayo tumezembea katika jambo hili. Wadhalla anhum ma kanu yaftarun, na yatawapotea wao yale ambao walikuwa wanayazusha, walikuwa na uzushi mwingi, wanaona kuna watu wamewaweka, watawaombea huko huko mbele ya Allah, watawaombea, ndio waombezi wao, shurakau wao, ndio mabwana hao watakaowaombea, wote watapotea. Wadhalla anhum ma kanu yaftarun, watawapotea wale ambao walikuwa, yatawapotea wao yale waliokuwa wakiyazusha.